بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1442 katika darasa ya Al-Mandhumatul Lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala tuendelea kusoma maelezo ya Sheikh rahimahullah akiwa aueleza ubeti wanne walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu akataja fadla za baadhi ya masahaba akiwa ameanzia na makhalifa wanne waongofu katika kikao kilichopita tulizisoma ahadith alizoziorodhesha katika kueleza fadhila ya sahaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda na leo bi idhnillahi ta'ala tutaanza kauli al-musannif أو شارح رحمه الله قال ومن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب أبو حفص حفص يعني الأسد أبو حفص أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة إلى آخر نسبه وهو قرشي رضي الله عنه وأرضاه كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم katika jahiliya Umar alikuwa ni katika mashujaa wa Quraysh na pia alikuwa ni katika watu watukufu katika Quraysh dakhala fi al-islam qabla al-hijrati bi 5 sinin aliingia katika uislamu kabla ya hijra kwa miaka 5 واستشهد رضي الله عنه بيد أبي لؤلؤ أبي لؤلؤ المجوسي علي كف شهيدي علي واو شهيدي نالي موى ني أبو لؤلؤ المجوسي علي موى akiwa katika hali ya kuanza kuswali salatu al-fajr katika giza akajificha akamdunga kisu kile kisu kilikuwa na sumu khinjar kisu ambacho ukata pande zote mbili akamdunga nacho Umar radhiyallahu anhu arda ambao ndio ikawa sababu ya mauti yake na Abu Lu'lu' al-Majusi ni shujaa mkubwa katika mashujaa wa Mashia leo mpaka wana siku usherekea na kumsifu mtu muabudu wa moto Majusi kwa nini sababu amemua Umar radhiyallahu anhu arda na kwa nini chuki yao kubwa sana kwa Umar kwa sababu kupitia uongozi wake ndio ilianguka daula ya Furs, Persian Empire ilianguka katika wakati wa Umar. Hili jambo mpaka leo hawalisahau watu wa sehemu za Iran, mpaka leo hawalisahau. Kunusra yao si kwa ajili ya Uislamu, kwa sababu ya ule ukabila tu, wakawa wamchukia Umar radhiallahu anhu wa arda. Miongoni mwa fadhail za Umar ma thabata an Abi Huraira radhiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam qala جعل الحق على لسان عمر وقلبه أي إن الله سدد عمر ووفقه وأجر الحق على لسانه وثبته في قلبه. الله سبحانه وتعالى أليمونغوز عمر نكون وفكيش na akaipitisha haki kupitia kwa ulimi wake na akauthibitisha moyo wake katika haki. Maana kuna mambo mingi ameyazungumza Umar radhiallahu anhu wa arda, pengine labda kabla ya kuteremka wahi, na wahi ukashuka kutilia nguvu kauli yake. Na hili ni jambo ambalo lilijulikana katika tarehe. Wama jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala baina ana na'imun idh ra'aytuni fil jannah. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja awaeleza masahaba, nilikuwa nimelala nikajiona niko peponi. Na ndoto za mitume ni haki, ndoto za mitume ni katika wahi. Fa idha mra'atun tatawadda, hapo nafikiri ni kutawadda, sana sana ni tatawadda, ila janibi qasri, mara katika pepo nikamkuta mwanamke atawadha ubavuni mwa kasri kubwa, jumba lile kama jumba la mfalme kasri, lakini ya peponi. Fakultu liman hadha, nikauliza hili jumba lina nani, maana na huyu mwanamke pia atakuwa ni wa nani. Faqalu li Umar ibn al-Khattab, akajibiwa kuwa haya unayoona hapa ni ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, naye bado yuko duniani. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا, nikakumbuka wivu aliokuwa nao Umar nikakimbia pale mali nikaondoka mbio. قال ابو هريره فبكى عمر, ابو هريره رضي الله عنه سمع عمر akalia alipomsikia mtume صلى الله عليه وسلم akisema maneno hayo. ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, na sote pale tulikuwa pamoja katika kikao kile na mtume صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار بأبي, najitolea baba yangu kwa ajili yako ya رسول الله, basi katika watu wote nikuone wewe pia vivu ya رسول الله. Na hii hadithi ni mojawapo katika hadithi za kumbashiria Umar kuwa ni katika watu wa wapi, wa peponi, kuwa Umar ni katika watu wa peponi. Na hili lilikuwa lajulikana, hii ni bishara kutoka kwa Sadiqul Masduq sallallahu alayhi wasallam kuwa Umar ni katika watu wa peponi. Wama jaa aidan anna Muhammad ibn Sa'd ابن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم بإذن كوينجيكم تومة صلى الله عليه وسلم نمتومة صلى الله عليه وسلم يكو بموجة نواكزاكي نساء من القريش وكسولي وكزاكي يكلمنه ويستكثرنه أي يطلبن زيادة في النفقة وزنغمز نمتومة صلى الله عليه وسلم نكيلا موجة أتكازل شيوك أتكاكيلا نتشوبيوة نمتومة صلى الله عليه وسلم mimi nataka hiki, mimi nataka hiki, wakeze mtume sana, memzunguka kila mmoja ataka, mimi nataka hiki, mimi nataka hiki. Aliyatan aswatuhunna, wamenyanyua sauti zao kwa mtume sana, na mimi, na mimi, na mimi, wakeze mtume sana. Mtume sana amenyamaza, wasikilize. Falamma sta'dhana Umaru, kumna yabtadirna alhijab. Alipoomba ruhusa Umar, wakasikia sauti ya Umar, wote wakaamka, kila mmoja akakimbia upande wake. Kajistiri huko, kajifunika huko kando kabisa. Faadhina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhahaku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamparusa Umar kuingia nyumbani, huko Mtume sallallahu alaihi wasallam yuacheka kwamba Umar ingia, huko yuacheka. Faqala Umar adhaka Allah sinnaka ya Rasulullah. Naini dua بملازمة الضحك والسرور أمومبيا إدوم كوكي فراها إلينين لتوميك كتك لغة كراب أضحك الله سنك مناك الله أدوميش كفريك كواكو يا رسول الله نكبيسا نكاما كموليزا كنا نيني مبونا وشيك وفراي منجي وفريك يا رسول كنا نيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي من استاجابنا ها ونواك ولكوا هابا قوام ولكوا هابا في يكيلي من تكايكي من تكاكيلي. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب ولبسكي صوتياك تكيلا موجة مشكنجيك كنبيا تفتمالك جفنك. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا يا رسول الله wewe ndio haki zaidi wao wao watakuwa na kuheshimu na kama ni kuogopa kuogope wewe si mimi. Thumma qala Umar ay aduwati anfusihinna ayni maadui wa nafsi zao atahabnani wala tahabna rasul allah sallallahu alaihi wasallam nyinyi mwaniogopa mimi mumogopi mtume sallam maadui wa nafsi zenu nyinyi. Qulna na'am kina mama kule wakamwambia eh ni hivyo. Anta aghladhu wa afadhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wewe mkali sana bwana, wewe mkali kweli kweli. Mtume sallam tumwambia tuambie chochote, lakini ungelikuwa wewe sasa hivi tumeambia hivyo watuambie hivi. Mtume sallam sisi tuweza kuzungumza kwa sababu ni mpole, na kweli Mtume sallam alikuwa ni mpole kwao, lakini wewe ni mkali bwana, hata sisi tuogopa bwana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka ash-shaytanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. Mtume sallam akamwambia Umar, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake Allah, shaytani hakutani na wewe njia yoyote unaoifuata isipokuwa tatafuta njia nyingine apite. Shetani akimwona Umar yuaje kwa njia hii, atafuta njia nyingine akimbie, hawezi kuifuata ile njia na kuja na Umar. Na pia katika maana yake ni kuwa Umar Khattab radhiallahu anhu maamuzi yake ni kinyume na vile shetani anavyoamrisha watu. Kwa hivyo Allah akamjaalia kusimama katika usawa daima, Allah amemjaalia kusimama katika usawa. Na hii haimaanishi kuwa Umar radhiallahu anhu hakosei, la, haimaanishi. Ni binadamu, anaweza kukosea kama ilivyotokea katika sulh al-Hudaybiyya alipomwambia Rasulullah alasna ala al-haq wa hum ala al-batil fa'ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina, sisi tuko katika haki sio, eh, wale katika batil, eh, Kwa nini basi tufanywe duni katika dini yetu, tufanywe wadhalilifu? Hapa ni mpaka mmoja ashinde, tumalizane hapa hapa, usiondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia Umar, ya Umar, ana rasulullah, mimi ni mtume wa Allah, wala yudhayyani Allah, Allah hawezi kunipoteza. Haya yote ninayoyazungumza hapa ni kwa wahi. Umar akaenda kumuuliza nani? Abu Bakr as-Siddiq. Alasna ala al-haq wa ma'a al-batil. Fa'ala man u'ti ad-daniyata fi dinina. Qala ya Umar innahu rasulullah. Qala Abu Bakr. Jawabu lile lile lilitoa mtume sana bila kumsikia. Kwamba yule ni mtume wa Allah, wala yudhayyahu Allah, na Allah hawezi kumpoteza. Akamwacha apotee, hawezekani. Umar aliposikia yale maneno akarudi nyuma, akajuta. Kwa nini sikutosheka na maelezo ya mtume sana? Ikawa sema nikawa naendelea kutoa sadaka kwa kile nilichokisema siku ile. Lakini mara nyingi akiipata haki na sadaat radhiallahu anhu arda. Na katika sifa zake ni kwa shetani akimwona Umar yuaja yule atafuta njia. Na ndio kuona mashia wakitajiwa Umar ukasiri kwa sababu mashetani. Yaani ili jambo si wakati yeye yuko mpaka leo. Hata wakienda kule Masjid Nabawi, wakifika kwa Umar Khattab huwa hawataki kumsalimia, sio waruka. Kwa sababu mashetani wakimbia bado. Bado yuogopewa na mashetani mpaka baada ya kufa kwake. Mashetani hawataki kumkaribia. Wakisikia Umar tu wametajwa, wewe angalia mashia ni nani ambaye akitajwa ukasirika zaidi. Yaani mpaka leo wale mashetani watu wakimsikia tu wametajwa hawana raha, kwa sababu Umar hasimami mahali isipokuwa shetani atatafuta njia nyingine aende. Ndio walivyo leo mashia. Mashia wakitajiwa Umar utafuta pa kwenda, na matusi na nini, ukimbia huko kama vile shetani, sababu hao mashetani watu rafidha. Maneno ya Mtume salam ni kweli kabisa. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس. نتوم صلى الله عليه وسلم أليوتشو يقول كتك كسيمة أتك ماجي أو نيوشا وات. فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني. Akaja Abu Bakar akataka kunipumzisha, akachukua kile chombo kutoka katika mkono wangu, ikawa yeye ndio anainyosha watu. Fanaza adalwaini, mara mbili akatoa, kwanza kama ndoo vile, ya pili wa fi naz'ihi dha'fun, na katika kutoa kwake kuna dha'fu. Na hapa si kushukisha hadhi ya Abu Bakar as-Siddiq. Hii hadithi ni ishara ila qisari muddati khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu warda. Tafsiri yake ni kuwa muda wa khilafa Abu Bakr ulikuwa ni mfupi, muda wake ulikuwa ni mfupi, na muda wake ulikuwa katika hiyo miaka miwili radhiyallahu anhu warda. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wallahu yaghfiru lahu, na Allah amghufurie madhambi yake Abu Bakar, amsamehe. Fajaa ibn al-Khattab fa akhadha minhu. Ngalia vile tafsiri khilafa. Alipokufa Mtume sana akachukua nani? Abu Bakar. Alipokufa Abu Bakar as-Siddiq akachukua Umar. Na hii hadithi katika kuonyesha namna watakavyofuatana katika uongozi. Akaja Umar akachukua yeye sasa. Falam ara naz'a rajulin qattu aqwa minhu. Sijaona mtu anavyotoa yale maji na kuwanywesha kwa nguvu kama alivyokuwa akifanya nani? Umar. Na hapa ni kuishiria kuwa khilafa yake itakitimda mrefu, timda mrefu zaidi radhiallahu anhu arda. Qala hatta tawalla nnas, watu wakanywa mpaka wakashiba, wengine wakaenda zao. Walhaudhu mal'anu yatafajjaru, na bado maji yatoka mengi, na Umar yuko pale, wote wakanywa na wakatosheka. Na hii ni ishara juu ya khilafa ya Umar al-Khattab na namna utakavyoenea Uislamu wakati wa khilafa ya Umar na namna Uislamu utakavyopata nguvu wakati wake radhiyallahu anhu arda. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika makhalifa wanne yeye ndiye aliyepata nafasi nzuri zaidi katika kuutawanya Uislamu na kuwa na nguvu zaidi Uislamu. Kisha akaja Uthman radhiyallahu anhu, kisha wakati wa Ali bin Abi Talib, na yale yaliyojiri katika khilafa yake. Majaa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja li ihda al-ghazawat فنظرت جارية إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن عليه بالدف ولا تغني. في كتك فضائل عمر ني حديث ليكوجا كوم توم صلى الله عليه وسلم اليرودي كتك مجاوب وفيتا اللي بوبيجانا كنا كيجا كازي أمباي علي علي ويكا نذيري كوم توم صلى الله عليه وسلم أكيرودي سلامة أتمبيجيا دفو kijakazi ya mwanamke. Kini kuna watu na makanzu yao na kofia washika dufu wapiga waume. Hii ni kazi ya wanawake, kupiga dufu ni kazi ya wanawake, si ya wanaume. Sasa mwanamume mzima amevaa skati arukaruka, itakuwa sawa hiyo? Watu watakuona wewe mwehu, hii nguo ya wanawake mfano. Basi hivyo hivyo wakishika dufu kama mvaa skati vile, kupiga dufu kama kuvaa skati. Kwa wewe unayepiga dufu khurafi ni kama umevaa rinda kisha watembea mbele za watu, utaonekana vipi? Sasa mfano wake ni hivyo hivyo, ni hiki kitu chashikwa na wanawake. Wanawake ndio wafanyie. Ha, nenda. Makhurafi wajua jawabu lao itakuwa nini? Watawaleta wa Saudi eti wanshika mjingo yao mikubwa. Wale pia kama wamvaa rinda. Kuna kiwa Saudi ndio nani? Ati mawahabi yao. Nani ankuambia kila msuudi kuyafuata sunna? Hili si swala la nchi wale. Nyinyi ni makosa mnaofanya. Na akitokea msuudi na kilemba chake amekiweka kisuudi vile kilemba, akapiga twari kama nyinyi, na akitoka Yemen pia kama nyinyi, hakuna tofauti, kitendo kile kile. Haji sumbueni, katafuteni video sasa, angalieni mawahabi siwa wapiga matwari. Nani ankuambia kuwa sawa kile kitendo unachokifanya? Yani maadamu ni msuudi ndo dini? Ha? Kabisa. Bali kuna makhurafi kule hata kuliko nyinyi. Kwani shubuhati unazifuata makhurafi huko kwetu nza nani? Si Abdillahi al-Arfaji yule, khurafi mkubwa yuko kule Saudia, amewaandikia kitabu kimejazwa shubuhati za kitotototo pale ndani, na wao wakazibeba na mpaka leo wazizungumza. Huo khurafi anatoka wapi? Kwa ardhi sio inaomtakasa mtu, aweza kuwa kutoka kokote. Kama ni khurafi, ni khurafi tu kule atakapotokea. Kwa usiende ukasema ona wasema bwana kupiga dufu ni kama kuvaa rinda na kama ni kujifananisha na wanawake, kisha kuleta hii hapa video bwana Saudi pia wapiga madufu pia wao kama wamvarinda kama nyinyi. Na mfano wake natoa hivyo sababu uelewe kuwa ni kujifananisha na nini? Na wanawake. Tayy. Huyu kijakazi akaweka nadhiri ya kufanya. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah inni nadhartu in sallamaka Allah an adriba alayka bidduffi wa ataghanna. Ya Rasulullah, mimi nimeweka nadhiri Allah akikusalimisha ni kupigie dufu, ni kuimbia ya Rasulullah. Yani mashairi kwa maneno yasiyokuwa na utovu wa adabu. Qala in kunti nadharti faf'ali. Fashara'at tadribu fi dduf. Yambe ikiwa nadhiri basi fanya, kama si nadhiri wacha. Akaanza kupigia dufu. Dakhala Abu Bakr wa hiya tadribu. Kaingia Abu Bakr apiga dufu. Dakhala Uthman wa hiya tadribu. Akaingia Uthman na yapiga dufu. Dakhala Ali wa hiya tadribu. Akaingia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu apiga tena dufu, endelea kupiga dufu. Fadakhala Umar, akaingia Umar. Fawadhati ad-duff tahta istiha wa jalasat alayhi. Alipomuona Umar akachukua dufu akalitia chini ya makalio yake akakitia chini hivi. Akaliketia ile dufu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaytana la yakhafu minka ya Umar. wallahi shetani akuogopa wewe Umar, shetani mwenyewe akuogopa wewe Umar. Kwa hivyo yule mama akawaacha kupiga ile, akawaacha kulipiga ile dufu. Ah, ningeona makhurafi hapo. Jamaa mmoja sema, "Doh, ama khurafi nikutana na Umar hawa." Sio ingekuaje. Sio ingekuaje. Ana ile durra, kile kifimbo kile alikuwa kitembea nacho. Kuna watu wangechapwa. Ah, endelee tu na bid'a zao. صلى الله العافيه. عن الشعبي عن وهب عن وهب السوائي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من خير هذه الامه بعد نبيها. علي بن ابي طالب لتو خطبه قال لي ني ناني مبورا كاتكا امه بعد امتومه صلى الله عليه وسلم. فقلت انت يا امير المؤمنين. وهب السوائي قال لي ني ووي يا رسول يا امير المؤمنين بعد يا رسول الله ني ووي علي. قال لا. علي بن ابي طالب كمانبيا لا خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه مبارك كتابه امه بعد يا متومي واكي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر كش عمر وما نبعد ان السكينه تنطق على لسان عمر رضي الله عنه ناس اسم باليكو وتوليفو اللي كان يتمكوا ketika ulimi wa Umar رضي الله عنه usawa alikuwa kizungumza maneno ambayo baadaye aje wahi kama vile alivyozungumza radhiyallahu anhu wa arda. Wama jaa min hadithi Hamza ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an abihi an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala baina ana na'imun idh ra'aytu qadhan utitu bihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nimelala nikaona nikaota chombo nimeletewa fihi laban, kile chombo kina maziwa. فشربت منه حتى اني لا ارى الريء الريء يجري في اظفاري. نكانو mpaka nikawa naona kule kutosheka na kushiba na kile ninachokunwa katika maziwa mpaka kwenye vidole vyangu naona, na hii ni kuonyesha namna gani imeingia katika mwili wake. ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب, kisha kilichobakia nikampa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an. قالوا وكموليزا الصحابه فما اولت ذلك يا رسول الله. ndoto hiyo umeifasiri vipi ya rasul allah? maana mtume sallam wakati mwingine akileta ndoto mbele ya masahaba kisha akiwafasiria, na wakati mwingine mtu akija akiuliza kuna mtu ameota ndoto ambao atakaya tafsiriwe, sahaba yueleza ndoto yake, kisha wakati mwingine Abubakar as-Siddiq, ya rasul allah nipe mimi nafasi ni tafsiri, kama iko sawa utasema ni sawa, nikikosea utanikosoa. Kwa hivyo akiwapa nafasi pia masahaba wakitafsiri ndoto. Hapa masahaba akamwambia, ya Rasul Allah, umeifasiri vipi ndoto hiyo? Qala al-ilm. Akasema nini? Ilmu. Allah amemfungulia katika ilmu Umar radhiyallahu anhu wa arda. Sehemu kubwa sana katika ilmu. Radhiyallahu anhu wa arda. Wa an Aisha radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaqul قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون اي من الملهمين الذي يجري الصواب على السنتهم وقت ونولتوا الهام ولو ساوا وكاوبيتا كوبيتيا ndimi zao katika umma waliopita kuna watu muhaddathun fa yakun fi ummati minhum ahad ikiwa katika umma wangu yuko mmoja katika hao فان عمر بن الخطاب منهم بس عمر الخطاب ني ketika hao. قال ابن وهب تفسير محدثون اي ملهمون ونوبوا الهام نا الله سبحانه وتعالى وكفهم مambo ikiwa yuko katika huu umma sema atakuwa nani ni Umar رضي الله عنه وارضاه. hizi ni baadhi ya ahadith zilizothubutu katika kueleza fadhila za Umar رضي الله عنه ارضاه باذن الله katika kikao kitakachokuja tutajaribu kusoma kuanzia fadhila za Uthman ikiwezekana na Ali ibn Abi Talib رضي الله عنهما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك.